możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę. Bo nieważne ile byś pierdolił, mnie to nie boli już. Na te słowa iście my opada zbyt gęsty kurz. Znowu mnie nużysz, chcąc pomnik mój burzyć, myśląc, że wre, że nie me mogłoby ci nie służyć. Synku, dostawco paranoi drinków, zazdrosna kurwo nad na życia winklu. Rozumiem, że o płycie, o tunie, o klipie chcesz na mnie wieszać chuje? Schowaj je sobie w cipę. Ja mam tu miejsce pełne takich szeptów i wes. Nie bez twoich paranoi jest tu całkiem śmiesznie. To boli, to pewnie boli kurewnie. Ty nie jesteś nam potrzebny i radzimy sobie bez niej. Choć na wyprostowanie cię szans już nie ma raczej. Osiedlowy pedałku chcący być graczem. Ja wytłumaczę ci, o co chodzi w tym rapie dziś. Albo popatrzę, jak płaczesz szmato. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę. Kurwy chcą się dziarać, kurwy chcą się starać. Kajdan na szyję, pluje w ryję, mówię nara. Ja się oddalam dzień za dniem, metr za metrem. I jestem coraz wyżej, a ty coraz bardziej blędniesz dziwko. To dzieje się dla ciebie zbyt szybko, bo jak zra się pod siebie, to z czasem robi się ślisko. Weź swoje zabawki, resztki ściemnionej trawki, tonę kompleksów, kumpli geksów i kurwa idź stąd. Pizga znowu M, ja wiem, to musi boleć. Co ty kurwa men, chciałeś wiedzieć jak to polec? Wciągam znowu tlen, łapię mic, wokal stroję i wypuszczam sobie hems i z wersy jak naboje. Bo co mi kurwa taki gnojek może tu nasrać? Ze swoim cipskiem jesteś pośmiewiskiem miasta. To wraca flow, wraca ziom, wraca miazga. A co? Lepiej uważaj, bo znowu trzaskam. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę. Możesz czekać, a i tak mnie nie ugryziesz. Jestem gdzieś wyżej i stamtąd już cię nie słyszę. Możesz piszczeć, możesz jęczeć i skomleć. Nawet słowem o tobie nie wspomnę.